To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 1 czerwca, jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Będzie zawiadomienie do prokuratury w związku z zaginięciem dowodów ze sprawy Amber Gold. W tym serwisie Trójki powiemy też, ile kosztuje dziś w Polsce wychowanie dziecka. A polscy piłkarze w najlepszej dziesiątce świata, w rankingu FIFA jesteśmy najwyżej w historii. Jeszcze dzisiaj gdański sąd złoży w prokuraturze zawiadomienie dotyczące zaginięcia dowodów w sprawie Amber Gold. Chodzi o 7 komputerowych dysków. Nośniki zawierały pocztę mailową głównych oskarżonych Marcina i Katarzyny P. oraz wszystkich pracowników spółki, programy do obsługi księgowo-finansowej oraz dane osobowe tysięcy klientów, którzy zainwestowali pieniądze w Amber Gold. Jak mówi sędzia Tomasz Adamski, na dyskach były tylko kopie dowodów rzeczowych. 3 pierwsze to jest kopia laptopów i urządzenia typu MP3. Natomiast dysponujemy oryginalnymi, czyli tymi urządzeniami, więc tutaj te dane, z tego co teraz mogę powiedzieć, nie uległy utracie, bo mamy oryginalne nośniki. Czyli to jest tylko kopia oryginałów, oryginały te urządzenia posiadamy. Zdaniem prawnika profesora Tomasza Chmaja sprawa jest bulwersująca. Gdyby okazało się, że serwery czy nośniki danych rzeczywiście zaginęły i nie znajdzie się winnych, nie postawi się nikomu zarzutów, to będzie skandal. Dziennikarz śledczy Gazety Wyborczej Wojciech Czuchnowski mówi, że akta ginęły też w innych sprawach, między innymi Krzysztofa Olewnika czy Barbary Blidy. W przypadku Olewnika to było zaginięcie dowodów z samochodu policyjnego, taka co najmniej dziwna kradzież dowodów, które nie miały żadnych kopii. Przy sprawie Blidy to było po prostu zwyczajne zacieranie śladów, podmienianie dowodów. W obu tych przypadkach nikt nie poniósł żadnych konsekwencji, przynajmniej karnych. A więcej o zaginionych aktach spraw sądowych powiemy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. W serwisie kolejne tematy. 100 wystawców przyjechało na targi poświęcone obronności w Ostródzie. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co ciekawego dzieje się na tych targach? No, targi w Ostródzie to 3 olbrzymie hale wystawiennicze, a na nich m.in. sprzęt produkowany przez rodzimą zbrojeniówkę. Imponujące stoiska mają też poszczególne jednostki Wojska Polskiego. Oczywiście największym powodzeniem cieszy się wystawa naszych specjalsów. Osobiste wyposażenie i uzbrojenie prezentują żołnierze z Grom, Formozy i komandosi z Lublińca. A lista militarnych ciekawostek jest bardzo długa. Od karabinków modułowych MSBS i Beryl przez drony po broń artyleryjską i czołg Leopard 2, który jest modernizowany. Ostródzkie targi to także prezentacja organizacji proobronnych i zlot klas mundurowych. Nic dziwnego, że szef MON Antoni Macierewicz, otwierając targi, nazwał ProDefense imprezą o wyjątkowym charakterze. Te targi łączą w sobie 3 najważniejsze elementy. Wojsko, młodzież i wysiłek gospodarczy Polski, i wysiłek technologiczny, i polską myśl technologiczną. Nowością targów jest też edukacyjna ścieżka obronna. Zwiedzający w trakcie multimedialnego spaceru mogą poznać historię oręża polskiego, a targi potrwają do niedzieli. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Ile kosztuje dziś w Polsce wychowanie dziecka do osiągnięcia przez niepełnoletności? Od 176 do 200 tysięcy złotych. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Centrum imienia Adama Smitha. Przy dwójce dzieci koszty mogą wynieść prawie 370 tysięcy złotych, a przy trójce zbliżają się do 500 000. Koszty rosną. Dlaczego? Wyjaśni jeden z autorów raportu, Andrzej Sadowski. Rosną ceny energii i wielu innych składników, które powodują wzrost kosztów utrzymania dzieci. Coraz więcej płacimy za edukację pozaszkolną czy na ochronę zdrowia, bo kolejki są zbyt długie. Andrzej Sadowski ocenia, że sytuację części rodzin poprawił program 500+, ale wielu problemów nie rozwiązał. Problem na moment zniknął, natomiast ciągle problemem jest utrzymanie się na powierzchni na tak zwanym godziwym poziomie. Dodajmy, że rok temu wychowanie jednego dziecka kosztowało nie więcej niż 190 tysięcy złotych. Reprezentacja Polski przygotowuje się do kolejnego meczu eliminacji Mistrzostw Świata. 10 czerwca biało-czerwoni zmierzą się na PGE Narodowym z Rumunią. To nie najbliższe spotkanie, jest jednak dzisiaj najważniejszym tematem, o czym Adam Malecki. Tematem numer jeden jest najnowszy ranking FIFA, w którym Polacy zajmują 10 miejsce. To najlepszy wynik w historii kadry narodowej, co robi wrażenie także na selekcjonerze Adamie Nawałce. To oczywiście bardzo cieszy. Jest to ważne o tyle, że później przy losowaniu jesteśmy drużyną rozstawioną. 10 miejsce na świecie przed Włochami czy Urugwajem jeszcze bardziej mobilizuje drużynę do dalszej pracy. A kibice robią wszystko, żeby zobaczyć reprezentację w akcji na żywo. Ogromnym, wręcz rekordowym zainteresowaniem cieszy się najbliższe spotkanie z Rumunią, przyznaje Jakub Kwiatkowski, że

Dziś zapraszam na spotkanie z organizacją, z której działalnością chyba każdy z nas kiedyś się zetknął. Przedszkola, szkoły, domy wczasów dziecięcych, szkolne schroniska młodzieżowe, środowiskowe, ogniska wychowawcze i świetlice to tylko ułamek tego wszystkiego, co robi na co dzień Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Przybliżymy dziś projekty towarzystwa pomagające właśnie dzieciom, młodzieży, ale też i ich rodzicom. W cyklu Na wyciągnięcie ręki podpowiemy młodym ludziom, jak zdobyć fundusze na realizację marzeń i pasji. Co ciekawe, chociaż jest o co walczyć, większość uczniów i studentów nawet nie wie, że są takie możliwości, a o tym wszystkim już za chwilę. Down and out, and there seems no hope at all. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, jedna z najstarszych i największych organizacji działających na rzecz najmłodszych i ich rodziców w naszym kraju. Porozmawiamy dziś o projektach towarzystwa, a jest ich bardzo, bardzo długa lista. Programy streetworkerskie, stałe programy profilaktyczne, zapobiegania przemocy, ale też turnieje rodzinne, konkursy artystyczne, ekologiczne, sportowe. Och, naprawdę długo by tu można jeszcze wymieniać. W studiu są już goście. Pani Jolanta Szklarska, przedstawiciel zarządu głównego TPD, Arkadiusz Gawiński, zastępca dyrektora Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów, placówki, która opieką obejmuje 200 dzieci, i Sylwester Nowak, kierownik środowiskowego ogniska wychowawczego TPD na warszawskiej Pradze, placówki wsparcia dziennego dla 40 dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, jak TPD świętuje Dzień Dziecka. Jakie niespodzianki Państwo przygotowali z tej okazji dla swoich podopiecznych? No, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci właściwie przez cały tydzień świętuje Dzień Dziecka, już od poprzedniego weekendu. W bardzo wielu miastach odbywają się pikniki, festyny, takie miejsca, w których dzieci mogą się bawić wspólnie, uczestniczyć w konkursach. A czy jest jakaś myśl przewodnia tych pikników? No właśnie, w ostatnim czasie, ponieważ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jednym z zadań, myślę, że też o tym powiemy za chwilkę, które realizuje, to dba o to, żeby dzieci, zajmujemy się dożywianiem też dzieci. Jest to jedno z naszych zadań, które realizujemy w placówkach, które prowadzimy, ale od jakiegoś czasu też staramy się, żeby nie tylko dzieci jadły cokolwiek, ale żeby odżywiały się zdrowo. Staramy się też edukować rodziców w tym zakresie. I w tym roku dzieje się tak, że nasze pikniki też odbywają się pod hasłem zdrowego odżywiania. Prowadzimy bardzo dużo zadań, w ramach których dzieci uczą się, jak przygotowywać takie produkty, które są zdrowe. Dowiadują się tego też, że to jest dosyć proste, że warto się zdrowo odżywiać, bo wtedy lepiej się też czują, mają więcej energii do zabawy. No, że można się też bawić zdrowym odżywianiem. I to właśnie wczoraj na przykład mieliśmy taki bardzo duży piknik tutaj w Warszawie, gdzie w którym uczestniczyło prawie 1000 dzieci i sprawnych, i niepełnosprawnych. I też odbywały się warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania. Także w całej Polsce dużo się dzieje jeszcze. I dzisiaj, i do końca tygodnia jest cały szereg imprez skierowanych do dzieci. Pan Arkadiusz Gawiński tutaj potakuje głową. A jak to było w placówce w Helenowie? No ja myślę, że w placówce w Helenowie to była największa uroczystość związana z obchodami Dnia Dziecka. Tak jak to i koleżanka już wspomniała, mieliśmy 1000 dzieci u siebie w placówce. Czyli ten piknik u Państwa. Piknik u nas był, tak, mnóstwo zespołów muzycznych, również jest z zagranicy, były to na zasadzie wolontariatu. I była bardzo świetna zabawa. Mnóstwo dzieci skorzystało, przyjeżdżali autokarami praktycznie z całej Polski, nie tylko z Warszawy, ale i z Krakowa, i ze Szczecina. Także było bardzo wesoło i hucznie. Zaczęliśmy od godziny 10, zakończyliśmy o godzinie 16, chociaż jeszcze niektóre zespoły, grupy, które przyjechały autokarami, jeszcze zostawały dłużej. Ja jeszcze chciałbym tutaj powiedzieć na temat Helenowa. Co to jest ten Helenów? Bo to nie jest miejscowość, to jest nazwa... Ja powiedziałam, że to placówka. Tak, to jest nazwa placówki. I też jest bardzo wiekową, już prawie wiekową placówką, bo powstała w 1922 roku. Wtedy, kiedy to Bronisława Skłodowska-Dłowska i jej mąż, dr Kazimierz Dłuski, przekazali całą posiadłość, to jest 16 hektarów, wraz z budynkami właśnie na działalność tylko i wyłącznie dla dzieci. I od tamtej pory, czyli od 1922 roku, placówka funkcjonuje. Oczywiście jest modernizowana, powstaje mnóstwo nowych obiektów. No i opieka nad dziećmi jest całościowa. Państwo mają dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością także w tej placówce? Tak, to są dzieci, 200 dzieci mamy ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, ale też tylko z ruchowymi. Także sporo dzieci jest na wózkach. Mamy wszystkie obiekty przystosowane do dzieci poruszające się na wózkach. Mamy wykwalifikowaną kadrę. Jak sama nazwa tutaj wskazuje, jest to Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki, czyli w tych trzech jakby płaszczyznach zajmujemy się dzieckiem. Jeżeli chodzi o rehabilitację, mamy terapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów biofeedbacku, hipoterapię, 10 koników, z których korzystają nasi podopieczni i nie tylko, bo też i dzieci z zewnątrz. Mamy mini zoo. Też jest wykorzystywane do terapii, na przykład królik, który jest dotykany przez dzieci, tak, i on wpływa dosyć pozytywnie na rozwój dziecka. Mamy basen rehabilitacyjny i zajęcia już odbywają się właśnie, o czym mówiłem, że są to dzieci z zewnątrz już od pierwszego miesiąca życia. A w jaki sposób dzieci do Państwa trafiają? Czy każdy może takie dziecko zapisać do Państwa ośrodka? Do ośrodka... Tak. W swoich podopiecznych mamy praktycznie z całej Polski. Najwięcej jest oczywiście z Warszawy i okolic Warszawy, ale też są i z różnych rejonów Polski. Rodzice się zgłaszają, my w miarę możliwości, bo też nie możemy wszystkich dzieci przyjąć ze względów chociażby lokalowych. Tak? I tak 200 dzieci obejmujemy, ale taką stałą opieką. Natomiast jeżeli chodzi o rehabilitację, jest tych dzieci o wiele więcej, bo to są dzieci z zewnątrz, przywożone z zewnątrz przez rodziców. Ja jeszcze tylko dokończę. Mamy też w swojej nazwie edukacja, ponieważ mamy przedszkole, mamy szkołę podstawową, mamy gimnazjum, mamy liceum ogólnokształcące, mamy placówkę pracy pozaszkolnej i specjalny ośrodek wychowawczy, czyli no, popularnie mówiąc internat, i na co dzień w tym internacie przebywa 70 wychowanków, gdzie są objęci taką specjalistyczną opieką, nie tylko spanie, ale też i uczestnictwo w różnych zajęciach, w kołach zainteresowań, czy to harcerstwo, czy stolarstwo, czy zajęcia muzyczne, teatralne, czytelnicze. Także mnóstwo się u nas dzieje. Mnóstwo się dzieje i też Państwo mają ten ośrodek prawie jak w bajce z tymi wszystkimi urządzeniami, z tym mini zoo. Pan Sylwester Nowak, kierownik środowiskowego ośrodka wychowawczego TPD na Warszawskiej Pradze, tutaj się uśmiecha. No, Państwa świetlica jest skromna w porównaniu z tą placówką w Helenowie. Jak Państwo sobie radzą? Jak Państwo przyciągają dzieci, młodzież do tej placówki? Tak, my się mieścimy w samym centrum warszawskiej Pragi, Grochowa dokładnie, pomiędzy budynkami. Mamy to szczęście, że mamy, podobnie jak Helenów, bynajmniej mały teren zielony, mamy swój ogród wokół placówki. Natomiast placówka nie jest wielka, bo ma 130 metrów kwadratowych. Przyjmujemy codziennie 40 dzieciaków, obejmujemy ich pomocą edukacyjną i rozwijamy ich talenty i zainteresowania. Bardzo ważne dla naszej placówki jest współpraca środowiskowa, która występuje. I tutaj mam na myśli współpracę bardzo mocną ze szkołami, do których dzieci uczęszczają, rodzicami oraz wszystkimi specjalistami lub służbami, które nadzorują rodzinę. I współpracujemy w tym kierunku, żeby jak najlepiej pomóc dziecku, żeby zdiagnozować problem i żeby go rozwiązywać. W tej współpracy mamy wiele efektów. Mamy też absolwentów już naszych placówek, które przychodzą do nas jako wolontariusze. Realizujemy w naszej placówce obecnie 3 projekty. Placówka funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 14 do 21 dla najstarszej młodzieży. Tutaj zaraz to rozwinę. Od godziny 14 do 18 przychodzą dzieci najmłodsze, czyli klasy 1-3. Od 14 do 19 dzieci 4 do końca gimnazjum. I od godziny 19 do 21 gimnazjum z wyż. I 2 razy w tygodniu mamy takie spotkania młodzieży już jeszcze starszej. Projekt Wsparcie w starcie, który realizujemy dla młodzieży w ramach prowadzonej rewitalizacji tutaj praskiej strony Warszawy. Prowadzimy lokalne systemy wsparcia wraz z miastem stołecznym Warszawa. I tutaj współpracujemy jako wiele organizacji, kierując pomoc do jeszcze większej grupy odbiorców. Czyli tak naprawdę jako placówka zajmujemy się dziećmi od wieku 6 lat do 23 nawet. Ten wiek 23 wydaje się dla niektórych bardzo duży, a dla nas jest to bardzo ważne, że możemy młodzież, która gdzieś nie pokierowała się dobrze w edukacji i nie pokończyła szkoły, możemy ich teraz wesprzeć bardzo mocno naszymi działaniami doradztwa zawodowego, czy też wsparcia psychologicznego, szkoleniami, gdzie dzieci mogą zdobyć zawód i się realizować. Mamy w naszej grupie grupę animatorów i dziewczynki, które będą startowały na manikiurzystki i będą robiły kursy w tym kierunku. Także to jest bardzo fajny i taki bijący w serce projekt, który gdzieś tam pokaże, że jednak taka placówka wpływa na przyszłość tych dzieci, że to nie jest tylko przyjście, przesiedzenie tak zwane, przechowalnia, tylko gdzieś tam jest realizowany jakiś cel, a z tego celu będzie dziecko miało lepszą przyszłość, będzie miało zawód, no i będzie pracowało. Przyjrzyjmy się. Czas niezwykły. Powiększenie. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od wielu lat pomaga najmłodszym, zwłaszcza w dzielnicach miast, w których nie trudno o złe towarzystwo. Ogniska jak to na warszawskiej Pradze Południe, prowadzone przez pana Sylwestra, są taką prawdziwą oazą w betonowej dżungli. Cześć, Sylwia. Cześć. To są dzieciaki w różnym wieku. Widzę, że każdy z każdym w różnym przyzna. Wieku, w różnym środowisku, wszyscy się poznają. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Uwaga, włączam. Dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Dariusz Szatkowski, prowadzę zajęcia sportowe. Co tutaj się dzieje? No to jest sala do odrabiania lekcji, gdzie dzieci głównie odrabiają lekcje i mają zajęcia dydaktyczne, no, oraz inne zajęcia prowadzone przez innych instruktorów. Co teraz odrabiasz? Co to jest? Ułamki. Jak? Idzie? Dobrze. Już masz zrobione? No, końcówka. To jest faktycznie takie centrum dla dzielnicy? Mhm, tak. Kto tu przychodzi? Dużo osób. Z osiedla dużo osób. Co jeszcze się tutaj dzieje oprócz tego, że dzieci mogą przyjść i odrobić lekcje? Między innymi zajęcia fizyki, zajęcia właśnie sportowe, z tańca. I spróbujcie ten nowy krok z zagarnianiem. Dziewczyny, na co przygotowujecie ten układ? Na dzień dziecka. Długo się przygotowujecie do tego dnia? No, trochę. Jak idzie? Tak. Już opanowany układ? Tak. Rafał Gradecki. Z TPD jestem związany od wielu lat. Pracowałem jako street worker, wychowawca podwórkowy, a ostatnio zajmuję się doradcą zawodowym. To jest specyficzna okolica tutaj? Bo mam wrażenie, że to jest taka oaza dla dzieciaków i młodzieży. Tak, tak, zdecydowanie tak. Tu na Pradze jest mało takich miejsc, w których młodzież, dzieciaki mogą spędzić konstruktywnie swój czas wolny. Jak to się najczęściej odbywa poza takimi placówkami? Jak dzieciaki tutaj spędzają czas? No, głównie to spędzają na ulicy, prawda? W podwórkach, w galeriach. Ta placówka, no, jest taką specjalistyczną, wyciągającą właśnie z zewnątrz, mógłbym powiedzieć szczerze, że z patologii czasami. Moje nazwisko to Łukasz Czarniecki, wychowanek TPD Praga Południe. Spędziłem tu bardzo dużo czasu w moim życiu. Bardzo mi to środowisko pomogło, zmieniło moje życie i nie ukrywam, że chętnie tu powrócę za rok, za dwa i za pięć lat. Co to znaczy, że to miejsce zmieniło pana życie? Jakby to powiedzieć, może nie tutaj. To co, wyjdziemy i opowie mi pan swoją tak, historię? Chętnie. Tak, dobra. No właśnie, tu już możemy rozmawiać. Co to znaczy, że był pan pogubiony? Brałem dopalacze, narkotyki. Nie ukrywam, też raz miałem taką sytuację, że chciałem skakać z mostu, ale pan Sylwek też w ostatnim momencie mnie uratował. Powiedział, co jest dobre, a co złe. Pokazał w ogóle całkiem inną drogę życia. Jak Bóg, normalnie. Pan powiedział, że pan doradza tutaj zawodowo. Na czym to polega? Polega ona na doborze zawodu dla określonego dzieciaka. Żeby zgodnie ze swoimi predyspozycjami zawodowymi wybrał zawód, żeby był zadowolony z tego zawodu. Żeby codziennie rano, wstając z łóżka, chciał po prostu iść. Co dalej? Produkcja muzyczna. Czyli? DJ-ka. No i granie muzyki w klubach, tak? Produkowanie jej. Zawsze było takie moje marzenie i się okazało, że tutaj mogę takie marzenie spełnić. Z reguły są to takie zawody na poziomie szkół zawodowych, ale i techników, na przykład technik fryzjerstwa, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, sprzedawca, no i wielu, wielu, wielu innych, zgodnie mówię, z predyspozycjami zawodowymi tych dzieciaków. Ognisko TPD na warszawskiej Pradze odwiedził Kuba Witkowski. Kto tak naprawdę pracuje w państwa placówkach? W jaki sposób są wybierane te osoby? Czy to są wolontariusze, czy też państwo no, w specjalny sposób robią jakiś nabór? Placówka wsparcia dziennego jest realizowana z zadania, natomiast nasza praca w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci wiąże się z wolontariatem. I osoby w większości, które przychodzą do nas, to są osoby, które gdzieś tam widzą potrzebę wsparcia dzieci i młodzieży i przychodzą pomagać w lekcjach, jako wolontariusze prowadzić zajęcia. To ja się zapytam, jak pan na przykład trafił do tego? Moja historia jest specyficzna, bo ja trafiłem tam dokładnie, mija mi w tym roku 18 lat, pełnoletność, jak trafiłem do placówki, jako wychowanek. Trafiłem jako wychowanek, wykształciłem się na kucharza dzięki placówce, bo nie byłem gdzieś tam na ulicy. Zrobiłem zawód kucharza, pracowałem jako kucharz, ale gdzieś tam zdrowie po drodze podupadło, a w międzyczasie no, namawiano mnie wręcz przez moją kadrę, żebym jak skończyłem tą szkołę średnią, żeby pójść na studia i zrobić studia pedagogiczne. I tak się też stało. Skończyłem studia pedagogiczne. Zacząłem pracować jako wolontariusz. Później jako pomoc wychowawcy, wychowawca, obecnie kierownik. Czyli przeszedł pan całą taką ścieżkę i jest pan takim przykładem tych podopiecznych, którym się udało i których się udało wyciągnąć tak. z tego złego środowiska. Tak, dlatego mogę powiedzieć, że nawet mam ułatwioną pracę, bo mają mój przykład na żywo, bo jestem lokalnym człowiekiem, mieszkam w tej samej społeczności, co rodzice i dzieci, z którymi pracuję. I jest to też dużo łatwiejsze. No, prywatnie jest to trudne, bo nie ma człowiek życia prywatnego. Natomiast jeżeli chodzi o taką lokalną społeczność, to i szkoły, w których się uczyłem. Obecnie też pracuję teraz w szkole, w której się uczyłem, więc wróciłem do środowiska i szkolnego i mieszkam w tym środowisku. No i łącznie z placówką właśnie w Ognisku pracuję z kadrą, którą sam rekrutowałem oczywiście jako kierownik. Kto trafia? No trafiają osoby, które muszą mieć troszeczkę pasji w tym i zamiłowania do pracy z dziećmi. To nie jest praca biurowa, czyli przychodzimy na 14 i wychodzimy o 19. Wielokrotnie kadra, która pracuje, poświęca się bardzo dużo i jeżeli są sprawy, które trzeba wyjaśniać natychmiast, trudne sprawy, często to są rodzinne sprawy, gdzie trzeba pomóc dziecku natychmiastowo, to potrafimy bardzo długo siedzieć po godzinach w pracy, ale to właśnie nas trzyma ta praca, że widzimy później efekty tego wszystkiego, co robimy w naszej placówce, no i że te dzieci chętnie przychodzą, a rodzice chętnie nas wspierają w tym, co robimy, włączając się w różne akcje, które też organizujemy. A propos pikniku, to właśnie przed nami wielkie wydarzenie w dniu jutrzejszym i w sobotę mamy dwa właśnie wydarzenia jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wraz z jedną ze szkołą podstawową właśnie 72, która jest lokalna i z której mamy bardzo dużo dzieci u nas. I drugie właśnie dzielnicowy piknik wraz z panem burmistrzem, który realizujemy, na który zapraszamy oczywiście mieszkańców Warszawy, będzie jeździł zabytkowy ogórek, który będzie dowoził dzięki ZTM-owi dzieci na piknik z Gocławia. Ja chcę tylko przypomnieć, że czynny jest nasz telefon 22 7 3. Rozmawiamy dziś o pomocy dzieciom. Czekamy na Państwa pytania do gości z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Prosimy dzwonić. Przypominam 22 7 3. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Hey! Jaki jest zasięg działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce? No, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działa w całej Polsce. Ale czy są takie miejsca, gdzie nie można do państwa dotrzeć? Czy są takie miejsca? Tak się zapytam. Tak, wydaje mi się, że nie ma takiego województwa, w którym by nie było jakiegoś rodzaju działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Ja może powiem, że my w skali kraju takich środowiskowych ognisk wychowawczych, o których opowiadał Sylwek, mamy prawie 300 i że obejmujemy opieką w tych ogniskach ponad 10 tysięcy dzieci. To jest bardzo, myślę, że dzisiaj z okazji Dnia Dziecka warto o tym mówić, że to jest no, oferta dla wszystkich dzieci, ponieważ to jest działalność taka środowiskowa. Tam mogą przychodzić wszystkie dzieci po skończonych lekcjach szkolnych. Zawsze dostają tam jakiś posiłek. Że to jest też miejsce, w którym odkrywamy talenty i pasje dzieci. Że to są takie, że ci nasi podopieczni, gdyby nie trafili do ognisk, do świetlic Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, często nie mieliby szans na to. Nikt dorosły nie zauważyłby tego, jak bardzo są utalentowane. One często wywodzą się z różnych rodzin, a dzięki temu, że w ognisku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ktoś odkryje ich potencjał, ich pasję, to też daje im lepszy start w dorosłe życie. Prowadzimy też 80 przedszkoli w całej Polsce, ponieważ, no też jak wiadomo, my wciąż mamy w Polsce deficyt, jeśli chodzi o przedszkola. To też jest oferta do całego szeregu dzieci. Mamy takie województwa jak zachodniopomorskie czy warmińsko-mazurskie, gdzie są duże tereny wiejskie, gdzie oferta, jeśli chodzi o przedszkole, jest skromna. A wiadomo, że dzieci, które chodzą do przedszkola, mają dużo lepszy start potem w tej początkowej edukacji swojej. No i oczywiście mamy bardzo dużą ofertę też dla dzieci i w ogóle dla osób niepełnosprawnych. W warsztatach terapii zajęciowej to jest wprawdzie miejsce, w którym przebywają dorosłe osoby niepełnosprawne, ale generalnie we wszystkich placówkach skierowanych dla osób niepełnosprawnych mamy też ponad 2000 osób, którym pomagamy. No ale takie miejsce, jak tutaj mówił Arek, Centrum Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Helenów jest tylko jedno. Myślę, że ono jest jedno w ogóle i w TPD, i w skali całej Polski. Nie ma drugiego takiego. Ale wiem, że też państwo prowadzą Centrum Rodziny i Praw Dziecka. Tak, poradnictwo. To są ważne rzeczy. Tak. Działalność taka poradniana i rzecznikowska, to też jest taka działalność statutowa, którą Towarzystwo Przyjaciół Dzieci właściwie od zarania dziejów, mogę tak powiedzieć, ponieważ w statucie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest wpisane, że każdy działacz TPD jest rzecznikiem praw dziecka. Mamy taki swój autorski program Rzeczników Praw Dziecka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Są to takie osoby, mamy ich na stronie internetowej mapę, w których województwach, w których miejscach można takich rzeczników znaleźć i też poradnie, o których pani mówiła, takie miejsca, w których i dzieci, i ich opiekunowie mogą uzyskać i informacje, i wsparcie rodzice w wypełnianiu swojej roli rodzicielskiej, ale też dzieci zgłaszają się do naszych rzeczników w takich sytuacjach, w których czują, że zawodzą ich dorośli, tak? Kiedy łamane są ich prawa, kiedy czują się niesprawiedliwie potraktowane, czy w szkole, czy nawet w swoich domach rodzinnych. Ogniska są takie, czy świetlice TPD są takimi miejscami, w których te nasze dzieci czują się bezpiecznie. W związku z tym też z dużą otwartością mówią o swoich trudnościach i problemach i mają też szansę, bo to, o czym ja też chciałabym powiedzieć, że my też staramy się, to o czym Sylwek powiedział, że modelowanie, to, że dziecko może naśladować dorosłego, to jest tak naprawdę najlepsza metoda edukacji. Naszym celem jest też pokazywanie, że są dorośli, na których można polegać, którym można zaufać i który nie zawiedzie. Bo dzieci, które do naszych placówek trafiają, często mają takie właśnie doświadczenia, że na dorosłych nie można polegać. My staramy się pokazywać taką pozytywną postawę dorosłego, który wspiera i też kształtować to u nich, żeby oni też rosli, żeby te nasze dzieci rosły właśnie na takie osoby dorosłe, które będą się potem, które będą miały przyjmowały właściwe społecznie postawy i zachowania. A czy śledzą państwo losy swoich podopiecznych? Co się z nimi później dzieje, kiedy już opuszczają państwa mury? Tak, oczywiście. Mamy wychowanków, którzy już są dorośli i którzy nas odwiedzają z własnymi dziećmi, więc wiemy też, jaka jest sytuacja ich rodzinna, jak to wygląda, jak im się powiodło w życiu. to jest tak, że niekoniecznie my nawet sami musimy śledzić ich, tylko oni sami do nas przychodzą i opowiadają o swoim życiu, czują, odwiedzają z chęcią. Czują więź, czują tą placówkę. Mamy też przykłady gdzieś tam, gdzie się nie poradziło im w życiu i potrzebują pomocy dla swoich dzieci w naszej placówce. Też takie wychowankowie są, gdzie mają swoje dzieci u nas na przykład w placówkach. Więc to wszystko gdzieś tam idzie do przodu. Natomiast większość tych osób, które odwiedza nas, mają swoje zawody, mają założone rodziny. No i gdzieś tam sami są wspierać później. Tak samo. Z którego z projektów państwo są najbardziej dumni, bo ta lista jest długa, jak powiedziałam na początku, i o wszystkich na pewno nie zdążymy opowiedzieć. Wszystkie projekty są ważne, bardzo ważne, i ten duży, takim jak Centrum Rehabilitacji Edukacji w Helenowie, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jak tutaj o czym kolega mówił, o czym tutaj Jola mówiła, wszystkie one są ważne, ale na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, na osoby pracujące w tych, czy to w ogniskach, czy to w świetlicach, czy to w takich centrach jak u nas, tych rehabilitacyjnych. Proszę mi wierzyć, że jestem pełen podziwu dla wychowawców, dla osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, ponieważ praca nie polega tylko na tym, że przeprowadzić wózek do szkoły i z powrotem, ale zrobić przy dziecku wszystko, dokładnie wszystko. Trzeba umyć, nawet jak się dziecko zabrudzi. Mówimy o dzieciach, ale to są osoby, które do 24 roku życia, czyli to już są osoby dorosłe. Więc taką zaletą całego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest kadra, są ludzie, ponieważ samo życie jakby weryfikuje, kto się nie nadaje do tego, kto nie czuje tego, kto nie potrafi się wczuć w sytuację dziecka, po prostu nie pracuje. Zostają osoby, rotacja? które naprawdę... Czy dużo osób nie wytrzymuje właśnie tych obciążeń? Są takie, zwłaszcza tutaj przy pracy przy dzieciach niepełnosprawnych, to rzeczywiście zdarzają się takie osoby, że gdzie po prostu przychodzą i mówią, przepraszam, to nie dla mnie praca, tak? Ale kadra jest, są to młodzi ludzie, i która w tej chwili pracuje, i ja jestem pełen dla nich podziwu. Jak widząc codzienną tą pracę z tymi dziećmi, z rodzicami, kontakty z rodzicami, kontakty z dziećmi, opieka nad tymi dziećmi, to jest naprawdę coś pięknego. A jakie państwo mają najbliższe plany? Co się państwu też tak marzy? Co państwo chcieliby jeszcze zrobić? O planach to można by powiedzieć dużo. Ja może powiem o w Helenowie, o Towarzystwie Przyjaciół Dzieci z Helenowa. Mamy coraz więcej dzieci. Chcemy rozbudować ośrodek, chcemy dobudować pewne rzeczy, chcemy udoskonalić. Na to potrzebne są fundusze i tutaj za wszelkimi sposobami szukamy tych funduszy. Musimy poprawiać z roku na rok. Zmieniają się warunki, wchodzą nowe technologie i chcemy nadążyć ze zmieniającym się życiem. I dlatego szukamy sponsorów. Ja też chciałam jeszcze powiedzieć, że tak jak tutaj szłam, to myślałam sobie, że dzisiaj jest Dzień Dziecka i że to jest bardzo ważne, żebyśmy my dorośli mieli taką świadomość, że dziecko dzieciństwo przeżywa tylko raz i że już nie będzie miało drugiej szansy, już nie będzie okazji do tego, żeby cokolwiek poprawić. I że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to jest cała rzesza wolontariuszy, społeczników, działaczy, osób, które sprawiają, żeby to dzieciństwo było jak najlepsze i że za chwilę w ogóle zaczynają się wakacje i że to jest nasze wielkie też zadanie, że TPD w skali całej Polski kilkadziesiąt tysięcy dzieci, dla kilkudziesięciu tysięcy dzieci organizuje wypoczynek, że organizujemy przeróżne formy wyjazdowe, obozy tematyczne, kolonie wypoczynkowe, stacjonarne akcje, takie szczególnie ważne dla małych dzieci, których przecież rodzice nie mają tak dużo urlopu. Dbamy też o to, żeby te dzieci i na wsi, i w mieście spędzały bezpiecznie wakacje, żeby te wakacje były dla nich atrakcyjne. I to jest, jak pani pyta o plany, to jest nasze największe wyzwanie, żeby jak najwięcej dzieci, bo wciąż mówi się, że w Polsce, nie wiem, chyba ze 40% dzieci w ogóle nie wyjeżdża na wakacje. Tak, my staramy się, żeby to też jakoś tam zmniejszać i żeby ten czas, żeby to też był fajny czas dla dzieci, tak? To gdzie te wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z państwa projektów lub też je wesprzeć, mogą szukać tej informacji? To tak, żebyśmy nie podawali, bo każda placówka i każdy oddział ma swoją stronę internetową, to ja powiem, że tpd.org.pl to jest strona Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Łatwo zapamiętać, tpd.org.pl. Tam są wszystkie informacje podstawowe i jakby kontaktując się z nami, można uzyskać kontakt do każdej placówki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, oddziału, miejsca w całej Polsce, więc gdziekolwiek Państwo nas słuchacie, jeżeli chcecie kontakt do najbliższej placówki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, proszę na stronę internetową Zarządu Głównego tpd.org.pl. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Jolanta Szklarska, przedstawiciel Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Arkadiusz Gawiński, zastępca dyrektora Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów, placówki, w której opieką jest objętych stacjonarnie około 200 dzieci, i Sylwester Nowak, kierownik środowiskowego ogniska wychowawczego TPD na Warszawskiej Pradze, które wspiera ta placówka około 40 dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją. Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. A teraz o wyjątkowym prezencie, po który uczniowie, ale też i studenci mogą sięgnąć sami, muszą tylko chcieć. Chodzi o fundusze na realizację marzeń i pasji, czyli stypendium. A jest w czym wybierać, mówi Aleksandra Belina z Fundacji Dobra Sieć, prowadzącej portal mojestypendium.pl. Wpisujemy sobie w wyszukiwarkę www.mojestypendium.pl i gdy otworzymy stronę, od razu widzimy na górnym pasku aktualności. To jest miejsce, w którym właśnie publikujemy różne ciekawe informacje i troszeczkę na temat tego, co się zmienia w edukacji, i bardzo ciekawe, aktualne oferty stypendialne, również zagraniczne. Różnego typu notatki związane z tym, jak dani stypendyści programu sobie radzą, co robią. Jeżeli chodzi o stypendia krajowe, no to warto wiedzieć, że mamy ponad 300 organizacji, które przyznają stypendia w Polsce. Zwykle takie instytucje przyznają od kilku do nawet kilkuset stypendiów rocznie, więc naprawdę jest czym wybierać. Jest to też ważny moment i dla uczniów. My to nazywamy sezonem stypendialnym, który trwa mniej więcej właśnie od czerwca nawet do września, października, kiedy większość instytucji swoje nabory otwiera. Apeluję jakby do wszystkich młodszych i starszych dzieci, żeby poszukiwały właśnie teraz wsparcia. Z jednej strony mamy stypendia takie typowo naukowe, gdzie osiągnięcia naukowe różnego typu są liczone. Mamy też stypendia socjalne, czyli właśnie takie dla tych, którzy mają trudną sytuację materialną, chcą zrealizować jakieś marzenia, mają jakieś pasje, być może nie stać ich na kontynuację nauki. Nie zapominajmy też o stypendiach artystycznych i sportowych. Żeby dowiedzieć się czegoś więcej o Funduszu Natalii Partyki, trzeba właśnie wejść na stronę www.fundusznataliipartyki.pl. Karolina Flux, koordynator programu Fundusz Natalii Partyki. Fundusz Natalii Partyki skierowany jest do młodych sportowców, do grupy wiekowej 17-22 lata, do sportowców, którzy osiągają takie zadowalające wyniki sportowe w swojej klasie wiekowej oraz którzy spełniają warunek tego, że na przykład potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego, ponieważ pochodzą z rodzin, w których ten dochód na członka rodziny nie przewyższa 1200 zł, ale również dla osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. My stawiamy pomiędzy tymi dwoma grupami znak równości i wspieramy ich tak samo, oceniamy ich tak samo. Pani Natalia Partyka, inicjatorka funduszu, jest przykładem takiej osoby. Jest osobą, która zdobywa medale na paraolimpiadzie, ale również występuje na olimpiadzie. W jaki sposób można uzyskać takie stypendium? Trzeba nagrać filmik jednominutowy o tym, dlaczego właśnie tobie to stypendium się przyda. Wrzucić je do internetu, link umieścić we wniosku, który jest dostępny u nas na stronie. Natomiast tak naprawdę nabór do tej kolejnej, trzeciej edycji, która przed nami, dopiero ruszy we wrześniu. Taki częsty mit to to, że stypendia są tylko dla małych i dużych geniuszy. I z tym mitem staramy się troszeczkę niejako walczyć, pokazując, że właśnie czasami mamy stypendia tylko i wyłącznie na rozwój pasji, czy właśnie wspierające po prostu w dalszym rozwoju. Nie jest to tylko wsparcie finansowe, również wspieramy psychologicznie, również dedykujemy im warsztaty dotyczące właśnie tego, jak rozwijać swoją karierę sportową. Może zacznę od takiego chyba najbardziej kompleksowego i największego programu stypendialnego w Polsce, czyli stypendiów pomostowych. To są stypendia dla maturzystów właśnie w trudnej sytuacji materialnej z mniejszych ośrodków na pierwszy rok studiów, ale tak naprawdę oprócz takiego finansowego typowego stypendium, to rzeczywiście Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości zapewnia też takie kompleksowe wsparcie dla tych młodych, którzy wymarzyli sobie studia na przykład w danym mieście. Można też się ubiegać o wsparcie na różne wyjazdy zagraniczne, na szkolenia językowe, na staże. Ciekawym stypendium, o którym lubię mówić, bo jest takie właśnie nietypowe, jest stypendium z wyboru, w którym tak naprawdę liczy się najbardziej chyba kreatywność młodych ludzi, w którym musimy niejako udowodnić, pokazać organizatorom, że mamy wspaniałą pasję, bardzo ciekawe zainteresowania, mamy marzenie i dzięki właśnie wsparciu stypendialnemu to marzenie chcemy zrealizować. Opiera się to na tym, że dana młoda osoba robi filmik o sobie, o swoim marzeniu. Komisja i osoby, które też wchodzą na stronę, mogą zadecydować, które marzenie jest najciekawsze i który filmik rzeczywiście pokazał ten wielki zapał, tą wielką motywację młodego człowieka. Możemy sobie też znaleźć właśnie w konkretnym kraju stypendium. Jeżeli chodzi o stypendia zagraniczne, uczniowskie, to raczej są to stypendia dla maturzystów, skierowane dla tych, którzy marzą, śnią po nocach o studiowaniu za granicą. Tych stypendiów troszeczkę jest. Dla tych, którzy właśnie chcą studiować czy to w Nowej Zelandii, czy w Kolumbii, ostatnio takie ciekawe stypendium się znalazło, czy w Niemczech, we Francji. Właściwie jeżeli chodzi o kraje europejskie, tutaj większego problemu nie ma i tych ofert jest bardzo dużo, ale oprócz tego też pojawiają się oferty ze Stanów Zjednoczonych, z Nowej Zelandii, z krajów Ameryki Południowej, więc rzeczywiście jest w czym wybierać. Przypominam www.mojestypendium.pl. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Za uwagę dziękuję Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. When my love said to me, meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's suffering. Some say troubles abound, someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look right through the crowd, all my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say troubles abound, someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. When the Belfast child sings again.